Właśnie. To taki radiowy żart, można powiedzieć, no bo przecież nie podgotowuję mojego gościa, nie jestem papuasem nowogwinejczykiem, bo oni tam raczej tego typu praktyki mieli. Nasz gość jest gościem dosyć specyficznym, muszę powiedzieć, bardzo ciekawym. Pan Krzysztof, dobry wieczór, panie Krzysztofie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Witam serdecznie. Właśnie, pan Krzysztof, no pan Krzysztof zakłada w całej Polsce kluby narzekania. Kluby narzekania, tak. Czym są te kluby narzekania? No, chodzi o to, że ja zauważyłem, że w ostatnim czasie jakby narzekanie stało się może takie niemodne. Mhm. Że ludzie, którzy narzekają, są stygmatyzowani w społeczeństwie. Mhm. Stają się mniejszością. A ja chcę im powiedzieć, im pokazać, im tym narzekającym, że to jest w porządku, że narzekają, że to jest okej, że narzekają. Narzekanie jest dobre. To jest okej, że narzekają. To trochę też tak pozytywnie i negatywnie jednocześnie. Ja się zacząłem zastanawiać, bo przemyślałem temat właśnie narzekania i klubów takich przestrzeni dla narzekających, że nawet samym zwrotem dzień dobry, czy też dobry wieczór, bo przepraszam, bo ja powiedziałem dobry wieczór, a może właśnie ten wieczór nie jest dobry. Może tak, panie Krzysztofie... I to jest już właśnie ta stygmatyzacja, o której ja mówię. To jest to, że ja już się mogę czuć niekomfortowo, tak, w tym momencie. No dlaczego dobry właśnie? Bo może niedobry właśnie. No i czemuż wmuszać ten dobry wieczór? Dokładnie tak. I te kluby są taką bezpieczną przestrzenią. Bezpieczną przestrzenią, do której każdy może pójść, powiedzieć, że dzień zły. Mhm. Dzień zły. I wszyscy mogą mu odpowiedzieć, że rzeczywiście dzień jest zły, no bo taki pewnie jest. Taki pewnie jest. Nie ma co się tutaj oszukiwać. No to jest takie stanięcie w prawdzie, to jest takie mówienie sobie, jak naprawdę jest. No bo nie zawsze jest dobrze, nie zawsze jest pięknie. I nie zawsze ten dzień jest dobry, czy nawet dobry wieczór. No bo właśnie, no to może ja powinienem, no może właśnie to może być wstęp do jakiejś nauki o języku, bo niekoniecznie dobry, niekoniecznie zły, możemy się witać przecież wieczór jaki chcesz. No tak, ale to jaki chcesz wieczór, możemy się tak witać, ale możemy się też w ogóle nie witać na przykład. Można też przyjść do klubu i się nie witać. Są tacy członkowie klubu, tak, którzy się nie witają. Przychodzą i w ogóle po prostu są w swojej negacji, tkwią w swojej negacji rzeczywistości. Niewerbalnej negacji nawet. I czują się z tym źle. Aha, ale to właśnie dobrze, że się czują źle. To może o tym za chwilę powiemy. Tymczasem pauza muzyczna, przerwa muzyczna, bardzo króciutka zresztą. To jest taka mało znana płyta artystów, których bardzo cenię, polskich artystów. Łowrzył Tymański, Kleba Chandran w utworze, który być może nawiązuje do naszej rozmowy, nawiązuje do tych ludzi, którzy się nie witają w klubie narzekających. Nie siadaj, nie gadaj. Nie siadaj, nie gadaj. Nie siadaj. żadaj, nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj, nie żadaj, nie żadaj, nie żadaj, nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj. This Charming Man, The Smiths, w annałach Migały, jest już 8 minut po godzinie pierwszej. Ja przez chwilę może taką reorganizację audycji zrobię, bo wypadałoby już po półmetku audycji zrobić reorganizację, dlatego że po pierwsze, nie powiedziałem, co laureat wygrywa w drugim konkursie dotyczącym tekstu. Otóż drogi laureacie, drogi Mateuszu, wygrałeś tytoń amazoński. Wygrałeś tytoń amazoński, bardzo dobry, tabakę amazońską po prostu, z moich własnych zbiorów. Ja niczym, no nie chcę się porównywać do Tonego Halika, daleko mi, no ale jestem takim może mikrotonym Halikiem po prostu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, piszecie. Kubamy Dak pyta się, panie magistrze Michale, czy w tle leci utwór Nie mam jaj kur? Nie, otóż w tle leci Onfo, czyli Our Man from Odessa, człowiek, którego muzyka została rozpopularyzowana przez film Borat, a utwór to w angielskiej transkrypcji to będzie Gucul Electro, czyli huculskie elektro po prostu. Huculskie elektro cały czas mamy w tle. Kranciszek pyta się, kto wymyśla nazwy niektórych zespołów. Wydaje mi się, że członkowie tychże zespołów oraz mówi też co nieco na temat muzyki. Natomiast pan Piotr K. też jeszcze coś napisał, ale o tym za chwilę, bo może wróćmy do naszego gościa, wróćmy do naszej rozmowy. Bo mamy tutaj po to naszego gościa. Że ja się nie witam, bo mogę. Właśnie, pan Krzysztof, czyli prezes klubów narzekających ludzi. Klubów które dynamicznie dosyć, prawda, rozprzestrzeniają się po całym kraju. Tak, bardzo dynamicznie, no nie możemy narzekać, że tak powiem. A no to trochę źle. Niestety, dlatego no jest coraz lepiej, czyli jest coraz gorzej w tych, klubach u nas. No, no tak, bo ich jest więcej i nie ma, nie więc ma na co narzekać. Ja na przykład jestem w takiej trudnej sytuacji bardzo. Jako narzekający. Jako narzekający w tym względzie. A kto przychodzi do klubów narzekających? Czy to są kobiety, mężczyźni, czy to są ludzie młodzi, ludzie starzy? Wydawałoby się, prawda, że to starsi ludzie będą głównie przychodzili do klubu, ale okazuje się, że nie. Że i młodzi, czasem nawet i dzieci, oczywiście za pozwoleniem rodziców. A jeżeli dostajemy zgodę, to nawet dziecko może przyjść, ponarzekać do woli. Starsi, młodsi, no ci, co nie mają czasu na narzekanie, to jest najgorsza taka grupa, ci pracujący tacy intensywnie, to mi ich jest bardzo, bardzo żal. Nie mają czasu narzekać. I trochę na ich frekwencję narzekamy. Niestety, dlatego. Niestety. Niestety. Bo jest na co narzekać. A czy jest... Czy jest jakieś współzawodnictwo w narzekaniu? Czy są jakieś, nie wiem, odznaki? Czy są jakieś tytuły? Czy są jakieś motywacja też? To znaczy, my mamy sekcję amatorską. Aha. Każdy może przyjść i sobie ponarzekać, zaznajomić się z tym. Nie jest wtedy oceniany, nie jest wtedy... No, oczywiście można narzekać na to, jak narzekają, ale jest też sekcja profesjonalna narzekaczy. No i ci, no to już wymaga odpowiedniego przygotowania językowego, psychicznego i my w klubach właśnie mamy tą sekcję profesjonalną i mamy takie nagrody, tak, mamy nagrody, no, z rzęda tygodnia, z rzęda miesiąca jest konkurs w deszczowej Szkocji, tam bardzo łatwo się narzeka, tam jest konkurs takiej turniej doroczny narzekaczy. Tam głównie na pogodę. Rozumiem. A czy można powiedzieć, z tego co pan obserwuje, panie Krzysztofie, czy można powiedzieć, że narzekanie ma przed sobą przyszłość? Czy pokolenia dźwigają dalej tradycję narzekania? Z radością mogę powiedzieć, że niestety nie. Niestety nie. No ja bardzo jestem sceptyczny tutaj. Całe to narzekanie niestety się kończy. To już nie jest takie narzekanie jak kiedyś. Aha. Kiedyś było. Kiedyś to było narzekanie. Kiedyś się narzekało. Kiedyś to narzekanie było naprawdę silne. To było mocne. Byliśmy nawet w większości. Natomiast teraz jest coraz gorzej. Coraz gorzej. To znaczy gorzej już było. Czyli lepiej. Rozumiem. Jeśli państwo mieliby jakieś pytania do pana Krzysztofa, jeśli chcielibyście się państwo dowiedzieć coś jeszcze o klubach narzekania, to zapraszam do pisania SMS-ów na numer 71 335, bądź wysłać maila po prostu na adres annały, ale bez eł. Ja nie chcę tego mówić zbyt szybko, bo wyjdzie brzydko. Annały bez eu, czyli przez l, @polskieradio.pl. Tam można zadać pytania do pana Krzysztofa. A teraz odpocznijmy sobie chwileczkę, dosłownie chwileczkę przy muzyce. To będzie grupa The Avalanches, czyli Lawiny, w utworze Frontowy psychiatra, jakby to powiedział Polak. Mr. Kirk, Dexter's in school. I'm afraid he's not, Miss Fishmore. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system. Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn Dexter's truancy. But surely expulsion is not the answer. I'm afraid expulsion is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane. That boy needs therapy. Psychosomatic. That boy needs therapy. Psychosomatic. That boy needs therapy. Lying down on the couch. What does that mean? You're a nut. You're crazy in the coconut. What does that mean? That boy needs therapy. I'm gonna kill you. That boy needs therapy. Brannigazoo, let's have it to you. Now when I count three. That That boy needs therapy. He was white as a sheep. And he also made false teeth. Business continues below. Did I ever tell you the story about cowboys and bit midgets and Indians and frontier psychiatrists? I felt strangely hypnotized. I was in another world. The world of 20,000 girls and milk and rectangles. Do an optometrist. A man with a golden eyeball. And tighten your buttocks. Or juice on your chin. I promised my girlfriend I'd get the violin. The Avalanches w annałach Migały w programie trzecim Polskiego Radia. Znakomity teledysk swojego czasu do tego utworu. Bodajże na jednym strzale, na mastershocie tak zwanym zrealizowany. Ale wróćmy do naszej rozmowy, wróćmy do naszego gościa. Pan Krzysztof, prezes klubu narzekających. Możecie zadawać pytania panu Krzysztofowi pod numerem 71335, to jest numer SMS, albo wysłać maila po prostu z pytaniem do pana Krzysztofa. Właśnie, i pan Jaja, witamy pana serdecznie, napisał, mam pytanie, na co najczęściej się narzeka w klubie i czy są tematy, na które nie wolno narzekać? Pan Krzysztof napisał. Absolutnie można narzekać na wszystkie tematy, natomiast, jeszcze, czy są tematy, które nie można narzekać? Na które nie można narzekać. No nie, bo nawet wtedy, kiedy są takie tematy, na które nie można narzekać, to można narzekać że nie można narzekać. O. Czyli narzekający zawsze jest górą, tak naprawdę. I zawsze można narzekać. I jest to pewna zachęta też do uczestnictwa, do bycia. To jest dla wszystkich, to jest zawsze się sprawdza, zawsze można narzekać. Nie ma takiej sytuacji, że nie można narzekać. No dobrze, ale weźmy na przykład teraz ostatnie sukcesy naszych olimpijczyków, złoto Kamila Stocha na skoczni. Sytuacja cała olimpiada, no to szło tak źle, czyli tak dobrze dla narzekaczy, aż nie pojawił się pan Stoch i nie wygrał tego złotego medalu. No i rzeczywiście nie pojawił się i nie wygrał. Wygrał. Wygrał złoty medal, no i co tu zrobić? No jak tu narzekać? Zadadzą pytanie młodzi adepci sztuki narzekania. No właśnie. Co w tej sytuacji zrobić, jako narzekający? No więc znowu, po pierwsze możemy narzekać na to, że nie możemy, narzekać. No bo nie, plus i minus i wtedy da minus. I znowu możemy narzekać na to. I rozumiem. Natomiast rzeczywiście to jest technika już skomplikowana. To jest technika piętrowa narzekania, nie dla wszystkich dostępna. To jest meta narzekanie, znaczy to jest narzekanie na narzekanie. Dokładnie tak. I to już wymaga pewnego zaawansowania. W sztuce narzekania. Jakiegoś tam rocznego uczestnictwa w klubie. Bo są certyfikatów. Rozumiem. Są kursy, są certyfikaty. I dlatego mam apel taki do pana Stocha i do wszystkich innych ludzi sukcesu. Żeby kiedy mają odnieść ten sukces, pomyśleli o innych. Pomyśleli o tych, którzy lubią narzekać. Bo że dla nich ich sukces będzie porażką, jakąś tam nieprzyjemnością. Jakoś się mogą poczuć dotknięci, bo nagle nie mają z czego narzekać. No właśnie, czyli tacy ludzie troszeczkę myślą troszeczkę tylko o sobie, a nie myślą o tych narzekających, których mają wokół i co mają oni zrobić. No. Dokładnie tak. Ja wygrałem złoty medal, ja osiągnąłem sukces biznesowy, ja mam nowy samochód, ja mam super pracę. Co wtedy mają zrobić ci narzekający? No właśnie. Ja myślę, że to jest taka piękna myśl. To jest taka piękna myśl, którą możemy się pożegnać. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz przed nami utwór muzyczny, który specjalnie wybrałem. Igor przez 3R. No, Igor to ma strasznie niestrawną muzykę, ale ten utwór jest jednym ze strawniejszych, chociaż historia tego utworu jest też dosyć ciekawa, dlatego że rzeczony Igor puścił swoje kury do pianina, rozsypując ziarno na pianinie i nagrywając te kury dziobiące klawisze pianina, i z tego powstał utwór My Chickens Symphony. I też utwór też dedykuję dla wszystkich narzekujących, dla pana Krzysztofa w szczególności. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dobranoc. Ten utwór dosyć trudny, to i tak jeden z łatwiejszych utworów Igora. Kto mi nie wierzy, ten może to sprawdzić naocznie i nausznie, przeglądając internet albo przeglądając różne serwisy z muzyką. No właśnie, pożegnaliśmy już pana Krzysztofa, prezesa klubu narzekających. Ja również chciałbym przypomnieć o naszej skrzynce pocztowej, to jest annaly@polskieradio.pl. Jak też jest i Facebook, Facebook audycyjny, Annały Migały, tak się nazywa, no bo tak nazywa się również audycja. Ja obiecałem różne atrakcje dzisiaj i one będą. Będzie między innymi łączenie z Los Angeles, to już niedługo. Będzie, jeśli zdążymy, mamy 34 minuty, będzie, mam nadzieję, grindcore'owy koncert życzeń. Coś, co zawsze chciałem zrobić na antenie radiowej. Będzie również przekaz telepatycznej energii i będzie również szczypta misji, czyli cykl Wielcy Uczeni. I ja na was, drodzy słuchacze, jeśli chodzi o ten cykl, liczę na to, co byście chcieli usłyszeć w tym cyklu jeszcze, a o co chodzi z tym cyklem i tak dalej. O tym będzie za minut parę, a teraz, no właśnie, powiedziałem o przekazie energii, a ta energia jest nie tylko jasna, ta energia jest też ciemna i chciałbym, żebyśmy teraz o tej porze wytworzyli sobie taką malutką strefę cienia, strefę mroku. No bo nie tylko musi być wesoło w życiu, no umówmy się, zresztą pan Krzysztof jest tutaj znakomitym przykładem. Może być też smutno, ale w tym smutku i w tej pustce można znaleźć pełnię. To brzmi paradoksalnie, no ale te prawdy psychologiczne często są właśnie paradoksalne. Dzisiaj w takiej naszej małej strefie mroku chciałbym zaprezentować duński zespół Of the Wand and the Moon, czyli o różdżce, a język polski, trudny język, i o księżycu, tak się ci Duńczycy nazywają, Nighttime in Sonnenheim, tak się nazywa utwór, który... Muszę przyznać, mimo swojego smutku, mimo takiej melancholii, bardzo pomógł mi w paru momentach w życiu i mam nadzieję, że jeśli macie jakiś ciężki moment, no to wam też pomoże. Of the Wand and the Moon, Nighttime in Sonnenheim. Teraz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. It's nighttime in Sonnenheim, in the brightness of stars, in the light of night. It's nighttime in Sonnenheim. A toast to friends and here's to kin. A toast to good company as day grows dim. Times to come, times that been. Here's to the powers and strength within. Your dreams, pour your wine, it's nighttime in Sonnenheim. Erect the abyss, hold tight my friend. The fire's lit, the feast begins. The emptiness of our foes shall ricochet. True we are, and true we'll stay. This I say, my truest friend. Though some return, Odin rise again. To była Noc w Solenheim, w annałach migały, w programie trzecim Polskiego Radia. Przysyłacie maile na annały@polskieradio.pl. Pan Marek chociażby. Po pierwsze ma pewną uwagę co do strony internetowej. Ja tę uwagę absolutnie przekażę. Po drugie, no pisze tak i dobrze i źle o audycji, ale to bardzo dobrze, że wzmianka o surfujących nazistach jest nie na czasie. No taki był tytuł filmu wytwórni Troma, no nic na to nie poradzę, właśnie Surf Nazis Must Die, tak właśnie brzmiał. I że audycja zawiera drugi stopień wtajemniczenia dla słuchaczy trójki rock'n'rolla wolnej od Angola. Rzeczywiście staram się muzykę bardziej przekazywać i odtwarzać europejską, naszą, ewentualnie jakąś mniej typową, mniej anglosaską, no chociażby tutaj rzeczeni Duńczycy. Dobrze, ale obiecałem przekaz energii i to właśnie... No właśnie i na serio, i nie na serio to jest troszeczkę, dlatego że wszystko zależy od podejścia. To już nawet Tybetańczycy w swojej Księdze Umarłych, w Bardo Todol, przekazują tą starą prawdę, że problem to nie jest problem. Nasze podejście do problemu jest problemem. Ja bym chciał, żebyśmy tak się uwolnili troszeczkę od tych naszych negatywnych podejść, bo już za chwilę, już za moment ja tutaj muszę nastawić całe moje ciało energetyczne, żeby teraz zupełnie eksperymentalnie, bo mamy już pół do drugiej, czyli tacy mainstreamowi, można powiedzieć, tacy słuchacze poszli pewnie już spać, zostali ci słuchacze dziwni, z którymi czuję mentalną energię, czuję mentalną wspólnotę i chciałbym teraz przekazać energię za pomocą specjalnego urządzenia, które tutaj już wyjmę, które tutaj mam. Jest i załącza się. Już ja załączam. O, jeszcze tutaj ten kabel. Moi mili, za chwilę, jeśli prowadzicie pojazdy, jeśli jesteście gdzieś, jeśli musicie uważać, to proszę ściszcie radioodbiorniki, dlatego że energia, którą za chwilę poczujecie, którą możecie poczuć wraz z dźwiękiem, który za chwilę wyemituje, no może spowodować, że możecie nie być skoncentrowani. I wielu ludzi wtedy czuje takie przyjemne, może poczuć takie przyjemne ciepło, rozchodzące się jakby ze splotu słonecznego. Przyjemne ciepło, które powoli i bardzo przyjemnie z każdym oddechem się rozprzestrzenia. I uwaga, przygotujcie się na przekaz energetyczny, który właśnie jest teraz. Teraz właśnie możecie to poczuć. Oddajcie się temu w pełni. Okej, bardzo dziękuję. To była chwila relaksu. To była chwila zwolnienia obrotów. Ja sam się bardzo zrelaksowałem przy tym wszystkim. Jest za 25 minut godzina druga. Słuchacie Annałów Migały w programie trzecim Polskiego Radia i możecie się spodziewać wszystkiego. Na przykład zespołu Butthole Surfers w utworze Pepper. You on my lips and smell you in my clothes. fucking life. You never know just how to look through other people's eyes. Fiery auto crashes. Some will die in hot pursuit while sifting through my ashes. Some will fall in love with life and drink it from a fountain that is pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes, the images it shows. I can take you on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never know just how you look through other people's eyes. Another Mikey took a knife while arguing in traffic. Flipper died a natural death. He caught a nasty virus. Then there was the ever-present football player rapist. They were all in love with dying. They were doing it in Texas. Holly caught a bullet, but it only hit his leg. Well, it should have been a better shot. Got him in the head. They were all in love with dying. They were drinking from a fountain that was pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes. The images it shows. I can taste you on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never know just how you look through other people's eyes. Moi mili, to był Butthole Surfers i utwór Pepper. A co jeszcze? Co jeszcze w naszej audycji? W naszej audycji między innymi będziemy mieć kawałek misji, to znaczy cykl Wielcy Uczeni. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że będziemy mieć też własne muzyczne podróże i między innymi poznamy mistrzów rumuńskiej fujary. Także zapraszam jeszcze przed drugą, będziemy mieć tego typu atrakcje. A tu pan Szymon napisał, dziękuję za wspaniały przekaz, to mowa o przekazie energetycznym naszym. Poczułem, słuchając w Irlandii, poprzez Wi-Fi. Jak dobrze. Jesteśmy tylko energią. Tak, drogi panie Szymonie, też mi się tak wydaje. Jesteśmy czasem energią, czasem materią, czasem czymś pomiędzy. No właśnie, to co? To jeszcze troszeczkę pozostaniemy w dziwnych klimatach muzycznych. Kapela, którą też bardzo lubię. Polska, bo gramy dużo polskiej muzyki, a w annałach migałych chcę grać dużo polskiej muzyki. Roboto Bibok, który wymienił tlen jazzem na stacji kosmicznej Mir, to już za chwilę, a po tym utworze dowiemy się czegoś o wielkich uczonych w historii ludzkości. Roboto Bibok, teraz wymiana tlenu na stacji Mir. To był Roboto Bebop i wymiana tlenu na stacji Mir. Jedyna kapela, jedyna polska kapela, która muzyką jazzową wymieniła tlen na stacji kosmicznej. Michał, dziękuję za numer robota, ależ proszę bardzo, Kuba Suchar, perkusista składu, mieszka obok Michała po sąsiedzku, więc gdyby Michał nie miał oporów przed odpowiednim podgłośnieniem, to pewnie perkusista miałby szansę usłyszeć, że w Trójce gra się ten klasyk, ależ oczywiście, że się gra. Natomiast słowo się rzekło. Ja tutaj, gospodarz programu Annały Migały, Michał Migała, dotrzymuję obietnic. Tak jak zapowiedziałem, będziemy mieli łączenie z Los Angeles. Tak jak napisałem, bodajże tak jak obiecałem wam na naszej stronie facebookowej i tak jak w ogóle powiedziałem w audycji wcześniej. No więc cóż, no więc zadzwonimy i patrzymy, czy to rzeczywiście jest Los Angeles. Hello? Hello? Is it Los Angeles? Do you live in Los Angeles? Yes. Thank you, it was a pleasure. To właśnie było łączenie z Los Angeles, tak jak obiecałem, a teraz inny pan mówiący i śpiewający po angielsku, no nieoceniony Peter Murphy, którego lubię straszliwie. No ta audycja siłą rzeczy jest autorska, więc jest troszeczkę osobista w klasycznym zupełnie numerze i takim naprawdę bardzo trójkowym. Cuts You Up, o tych rzeczach, które nas tną, które nas porywają, które nas niszczą, ale tworzą jednocześnie. Ta piosenka ma tyle znaczeń, ten tekst ma tyle znaczeń, że aż mi zapiera dech w piersiach. Przepiękny utwór Peter Murphy, Cuts You Up. Be clean. Shut You Up Petera Murphy'ego w annałach migały, a nasza audycja powoli dobiega końca. Ale zanim dobiegnie końca, ja chciałbym spełnić nasz misyjny obowiązek i porozmawiać, można powiedzieć, przekazać troszeczkę wiedzy tego kaganka oświaty. Jednym słowem, chciałbym wspomnieć o ludziach, bez których nie bylibyśmy tutaj, gdzie jesteśmy po prostu, czyli o wielkich rosyjskich uczonych. Mam przyjemność rozpocząć cykl Wielcy Uczeni w annałach migały. Jak wiemy, technologia to jedno. Sama jednakże technologia bez wielkich umysłów, które potrafią ją wdrożyć do codziennego życia, może być mało użyteczna. Tak było z wielkimi blaszanymi pojazdami zasilonymi prądem, które pojawiły się w europejskich miastach na początku XX wieku. Był to bardzo drogi środek transportu, dostępny tylko dla nielicznych. Spowodowane to było tym, że owe pojazdy znikały bezpowrotnie za horyzontem, razem z motorniczymi. To sprawiało, że ten właśnie środek transportu był straszliwie drogi, jednorazowy. Nie wspominam tutaj nawet o koszcie wyszkolenia kolejnych znikających za horyzontem motorniczych. Ta sytuacja nie dawała spokoju wielkiemu uczonemu, Grigoriowi Tramwajowowi, rosyjskiemu racjonalizatorowi transportu. Grigori uparł się, by rozwiązać ten problem. Chciał utrzymać te blaszane pojazdy w obrębie miast. Latami myślał nad rozwiązaniem. W końcu przyśniła mu się jego stara dobra matka, łatająca mu spodnie. Matka zawiązywała pętelkę na igle. I to było to. Grigori Tramwajow obudził się z gotowym rozwiązaniem. Od jego czasów wielkie, zasilane prądem, blaszane pojazdy nie znikają bezpowrotnie za horyzontem, tylko zawracają. Na szynach, ułożonych w kształt pętli. Pętli, którą nawijała matka tramwajowa. Stąd na cześć wielkiego rosyjskiego uczonego mówimy właśnie pętla tramwajowa. To był cykl Wielcy Rosyjscy Uczeni. Jeśli chcielibyście usłyszeć o jakichś innych, to zapraszam do kontaktu na skrzynkę annały@polskieradio.pl albo na naszego Facebooka audycyjnego, a żegnać nam się przychodzi. Wspomniałem o Rosjanach i o rosyjskich uczonych, więc piękny folkowy zespół z Petersburga na sam koniec. Otawajo, tak się nazywają. Utwór nazywa się Sumieckaja i to są takie czastuszki do przegadywania się na wzajemnego rosyjskie. Takie skoczne, takie porywające, żebyśmy z optymizmem, mimo wszystko, z optymizmem patrzyli w przyszłość. Otawajo, teraz ja się z wami żegnam. To była premierowa audycja. Dziękuję realizatorce, pani realizatorce Irenie Dan oraz wydawczyni dzisiejszej premierowej audycji Annałów Migały, Oli Budce. Bardzo serdecznie wam dziękuję i wam, drodzy słuchacze, za uczestnictwo w konkursach i za wszystko. Po prostu za to, że jesteście. Cześć. Кто там едет? Кто там едет? Посмотри на хромой да на ковыле. Это наши сковори. Сковори, народ потешный, едут с ярмарки домой. Кто раздетый, кто разутый, кто с разбитой головой. Вы сыграйте мне такого сковоря потешного, чтобы брюхо не болело у меня у грешного. Вы сыграйте мне такого, чтобы ноги дрыгали, сопленосы перед нам не прыгали. Ой, поломаться, поломаться, поломаться хочется, а сказать-то и побраться, и подраться хочется. Это чей там паренек же выдает коленца, не досталось бы ему осиного поленца. Мамка на ухо шепнула, не напейся, дурачок. Я отчаянным родился и ничем не дорожу, если голову отрубь. znowu pobyt.